السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، mabaada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Tuendelea na darasa letu la fiqh katika kitabu cha Al-Fiqh Al-Muyassar, kitabu ambacho kimetungwa na jopo la wanawachuoni, na leo tupo mlango wa saba katika wakala, babu saba fil wakala wa fihi mas'alatan. Mlango wa saba katika wakala, na humo kuna masala, kuna masala mbili, ambapo mlango uliotangulia mlango huo wa wakala ulikuwa ni mlango wa hawala, masala ya kuhamisha deni kutoka kwenye dhima ya mtu kwenda kwenye dhima ya mtu mwingine, ambapo tumeeleza kama jambo hili ni jambo la kisheria na ndani yake kuna namna fulani ya kufanyana upole katika kubadilishana masalih baina ya mtu na mtu, kadhalika kufanyana tasamuh na tasihil katika miamala. Nasema dalili ya mashru'iyatihi ni kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi ambayo ni muttafaqun ala sihatihi, rawahu al-Bukhari wa Muslim, hadithi ya Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu, na Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala: idha utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba. Wa hadithi hii mwanzoni Mtume sallallahu alayhi wasallam asema al-ghani dhulmun, la maana ni kwamba idha uhila bildain alladhi lahu ala musirin falyahtal waliyakbal alhawala, fa idha hala almadinu dainahu ala muflisin raja bihaqihi ala man ahalahu, wa lianna alfalasa aibun wa lam yarda bihi falahu haqqu arruju', ambapo hali hii ndio hali ambayo iliruhusiwa na sura ambayo iliruhusiwa. Ikawa masala ya pili katika hawala kuonyesha sharti za kusihi kwake, na amala aina yoyote ni lazima uwe na sharti za kusihi, ili muamala ule usiwe katika sura ya wazi kiasi ambacho aingize kila ambaye anayetaka kuingiza jambo lake. Wakawa watunzi wametaja miongoni mwa masharti walioyataja ni sharti tatu. Kwanza, ridhaa ya muhil, sababu huyu muhil ni mwenye kupewa khiari, yani ana khiari ni sehemu gani ambapo deni lake litakuwa lenye kulipwa. Kwa hiyo hato ruhusiwa yeyote ambaye anadaiwa kulihamisha deni la mdeni wake kwa nguvu. Lazima apatikane yule ambaye alikuwa anamdai, patikane ridhaa yake. Sharti la pili, kile ambacho kinachohamishwa ambalo ni deni, lile deni ambalo linalohamishwa liwe ni deni ambalo ni mustaqir, katika dhima yule ambaye alihamishiwa. Liwe ni deni ambalo mustaqir katika dhima yule ambaye alihamishiwa. Kadhalika na kama ameleta zile sura za hawalatul muasira, hawala al muasira na hawalatul masrafiyya na asuftaja. Hawalatul masrafiyya hizi ni zile hawala za kuhamisha kuhamisha pesa kutoa sehemu fulani kupeleka sehemu nyingine, money bank au mfano wake. Na hii suftaja ile ambayo pia na yenyewe inaunganishwa na hawala, kwani ni kitendo cha mtu kuandika karatasi anampa mustakrid au naibu wake. Ili katasi inaandikwa na mustakrid yule ambaye anekopa, yule aliyemkopesha au naibu wake, kwenda kwa naibu wake katika mji mwingine ili amlipie. Sababu karatasi ile itakuwa ndio badala ya ile pesa ambayo inatolewa katika ule mji mwingine. Na neno suftaja ni neno la kifursi ambalo limefanywa istiarabu katika lugha ya Kiarabu, ikatumiwa na Waarabu. Na muamala huu baadhi ya wanachuoni wameharamisha, pamoja na kwamba baadhi pia wameujuzisha, na kauli ya kujuzisha muamala huu ndio kauli sahihi. Sasa mlango wa saba ambao unaofuata hawala ni mlango wa wakala. Mlango wa wakala ambao wanasema watunzi, albabu sabi fi alwakalati wa fihi mas'alatani. Albabu sabi fi alwakalati wa fihi mas'alatani. Mlango wa saba katika wakala, na ndani ya mlango huu kuna masala mbili. Ndani ya mlango huu kuna masala mbili. Almas'alatul ula, masala ya mwanzo, taarifuha hukumuha dillatu mashru'iyatiha. Taarifu ya wakala, yani kutafsa neno wakala, kadhalika kutafuta hukumu ya wakala katika sheria ya Uislamu. Baada kutafuta hukumu ya wakala, kadhalika kutafuta dalili sheria yake, madalili ya kujuzu jambo hili kuwa ni katika sheria. Wazi? Naam. Ama sehemu ya kwanza katika hii masala ya kwanza, taarifu alwakala, taarifuha alwakala inakuja bifathi alwaw alwakala, kadhalika inakuja bikasri alwaw alwikala. Allahumma sahih. Alwikala wa madha walwakala, maana yake ni tafwidhu shakhsin ghairahu. Tafwidhu shakhsun ghairahu ni mtu kumfawidhisha mwenzake, ni kumwakilisha. Hii lugha ya kuwakilisha, lugha sahihi nyepesi ambayo inafahamika katika jamii yetu ya Kiswahili, yaani mtu kumfawidhisha, yani kumwakilisha mwenzake, mimi nakuwakilisha ukanifanyie kazi fulani. Na hasa hutokea katika masala ya ndoa, kwa wale watu ambao huwa hawafiki katika ndoa za mabinti zao, wako mbali, wanawaambia ndugu zao kwamba wawakilishe katika uwalii, mbana binti yangu anaolewa huko, niwakilishe muozeshe. Kwa hiyo inaitwa nini? Inaitwa wakala. Yakuma makamahu fima tudkhiluhu niyaba. Ile asimame sehemu yake. Yakuma makamahu, ile asimame sehemu yake. Fima tudkhiluhu niyaba, katika yale mambo ambayo yanaingia ndani yake niaba. Sababu kuna mambo ambayo hayaingii ndani yake niaba, kama vile labda kuswali. Bwana kienda Maka huko, fika kwa mtume pale pale raudha, nisalie raka zangu mbili. Akaza nani? Zako zangu, zangu mimi huku. Wewe swali zako ukimaliza afu nipigie na mimi zangu, niwakilishe. Wadhiha. Au kama wanavyowatuma watu kule Madina, kwamba na ukienda ukifika kwa mtume pale msikitini, kipindi unamsalimia pale, basi msalimie, yani umsalimie. Unajua maana yake afsidi nini? Yani fikishie hizi salamu zangu, hizi salamu zangu na msalimie. Anambia fulani msalimia. Sasa hii ni katika jambo ambalo haliingini hapa. Tume sallam anasema inna lillahi malaikatan yuballighuna anni assalam sayyahin. Hakika Allah ana malaika sayyahin wanaorandaranda sehemu zote duniani. Balighuna anni salam, wao wananifikishia mimi salam zile ambazo mnazonisalimia popote mtakapokuwa. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Sasa kitendo cha kumwambia mtu bana fika kule umsalimie, salimie. Umenielewa bana? Nimekuelewa. Naona fika mara na mtume fulani anakusalimia, jambo hili si katika wakala iliyokuwa jaiz. Naam. Kwa hiyo liyakuma makama fima tudkhiluhu aniyaba, katika mambo ambayo yanaingia ndani yake niaba. Inqait, katika mambo ambayo yanaingia ndani yake niaba. Sawa, uzu hauingii ndani yake niaba. Kwa hiyo utaki kumwambia mwanzo kwamba bwana nitawadhie. Nitaswali. Shachelewa bwana. Una dawa kutawadha yako hapo na utawadhi yangu. Yani kushika uzu, Shika uzu wako na shika uzu wangu, alafu mimi naswali huko. Taniwakilisha huko mapana. Fima tudkhiluhu aniyaba. Sheikh Fawzani katika al-mulakhas al-fikhi, katika mlango wa ahkamil wakala, ameleza akisema al-wakala tu bifathi al-waw kasriha at-tafwidu. Tafwidu taqulu wakaltu amri ila Allah ay fawaztuhu ilay. Tafwid ni kuegemeza. Tafwid ni kuegemeza. Waarabu husema nimewakilisha, wakaltu amri ila Allah, nimeegemeza. Ni lugha ya wakala. Kama neno la Kiarabu yanafasiriwa kwa lugha ya Kiarabu, kwamba alwakala tatafwid. Kwa tunapokuwa tunasema wakaltu amri ila Allah ay fawadtuhu ilay, kwamba nimeegemeza neno jambo langu kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Istilahan hapa fadhala mai gawa taarifu hii katika lugha na istilaha. Akasema istinabatun jaizi tasarrufi mithlahu fima tudkhiluhu niyaba. Istinabatun jaizi tasarruf mithlahu fima tudkhiluhu niyaba. Ni mtu kuomba niyaba, yani mtu kumuomba ndugu yake akae sehemu yake, yani akae niaba yake katika kufanya jambo fulani ambalo linafaa kufanywa kisheria. Sawa? Sema mimi leo nimechoka bana. Ile kazi yetu ya kwenda kuiba. Shika rungu ile hapa, panga ile hapa nenda kaniibie. Eh? Hii haingii wakala katika sheria. Haitwi wakala katika sheria jaizi tasarruf. Isnaba hiyo ni jaizi tasarruf mithlahu. Mfano wake. Fima tudkhiluhu niaba katika mambo ambayo pia yanaruhusiwa kuingiza niaba. واضح نعم نعم حكم yake sehemu ya pili katika masala ya kwanza tumeanza kwa taarifu eh sehemu ya pili katika masala ya kwanza ilikuwa ni hukumu yake ni hukumu alwakala muha wadilla mashru'iyyatiha nini hukumu ya wakala katika sheria wanasema watunzi Allah arhem wakala tafwidu shakhsin ghayrahu hukumu yake wanasema wa hiya mashru'atun naam wa hiya mashru'atun hukumu ya wakala ni mashru' jambo la kisheria yani sheria inatambua wakala kala Allah ta'ala فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة ساعة ولواتوا وبانغوني بعد أكوكا وكيفين كريفو ولكان كم يقال 300 إلا ها فلبثوا في كهفهم 309 وكاكاكا كاتيكا بانغولاو ميكا مياتاتو وكازيديشا ميكا ميكا تيسا وميكا مياتاتو ناتيسا ونامكا ونانا مامبا يامي باديليكا كاوانا جاديليانا kunako hali yao na hali ya wale ambao walioacha kabla ya kulala au kabla ya kusinzia kadiria kufanya tahqiq kwamba wamekaa muda gani walikuwa na pesa wanataka kuhakikisha je pesa hizi bado zinafanya kazi bado ni zile zile au zitakataliwa huko zitakuwa zishabadilika tutakwisha shuka thamani sawa wakaambizana fabaathu ahadakum biwaritikum hadhihi ila almadina wariti hapa ni pesa kwamba mtumeni mmoja wenu na pesa yenu hii mjini sawa mtumeni mmoja wenu na pesa hii mjini na kauli hii ilikuwa imetamkwa na mmoja katika wao hapa alikuwa anakusudia nini kwamba badala ya wao wote kutoka sawa kwenda mjini na zile pesa wamwakilishe mmoja wao wamwakilishe mmoja wao kwenda mjini na pesa zile ajaribu kuhemea au kadha ili aweze kujua yale ambayo yanaendelea kule na pia aweze kujua hali ya wale watu je ndio wale watu ambao waliokuwa nao au watu wengine katika zama zingine hii dalili ya wakala wakala jalla shanu na Allah pia akasema katika sura Tauba aya ya إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها كما حقيقة سبينينيو زاكا نكو أجيلي يا مفقراء زاكا نكو أجيلي يا مساكين نوالي واليوكوا ونزكسانيا بيا نواو ونفنغلاو واليوكوا ونزكسانيا بيا نواو ونفنغلاو Hayo. Wanasema watunzi fajawaza subhanahu al-amala alaiha. Hapa Allah amejuzisha kuzifanyia kazi hizo zaka, yani kuzikusanya. Wadhalika bihukumi niyaba anil mustahiqin. Na jawazi lokuja hapa kuja kwa hukumu ya niaba ya wale wenye kustahiki. Niaba ya wale wenye kustahiki. Sababu wao wanakusanya kisha zitakuja kugaiwa. Kwa wao wamekuwa niaba ya wale wenye kustahiki ambao Allah amewataja hapa mafungu takriban nane, na wao ni miongoni mwao, lakini kuna mafungu saba ambao yamebaki. Wao mwawakilisha kukusanya. Wao mwawakilisha kukusanya. Kama vile ambavyo wale ashabul kaf waliokuwa pangoni, sawa, wakawa wameamua kumtuma mmoja wao atoke na pesa kwenda mjini. Kazi ambayo ilikuwa inastahiki kufanywa na wote, wakamwakilisha mtu. Kadhalika wale ni kustahiki kupata zaka, wakawa wameruhusiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuzifanyia kazi, yani kufanya kazi ya kukusanya zaka, niaba tana anil mustahikin, niaba ya wale ni kustahiki mfano wao. Tuko pamoja? Na dalili nyingine ni aya katika surati Yusuf aya 55, Allah anasema qala ja'alni ala khazainil ardh. Yusuf anamwambia mfalme, nifaye mimi niwe msimamizi wa hazina yako, niwakilishe kazi hii ni yako, lakini niwakilishe mimi niwe katika hazina hiyo. Sawa, hii ni dalili ya wakala katika katika kitabu. Ama dalili ya wakala katika sunna, dalili ya wakala katika sunna ni hadithi ya Jabir bin Abdullah al-Ansari radiyallahu ta'ala anhuma qala أردت الخروج إلى خيبرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت وكيلي فخذ منه 15 وسقا، 15 وسقا. حديث رواه أبو داود برقم 3632. Wadarakutni kadhalik. Kadhalika wa an Urwata ibn al-Jadd qala urida lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam jalabun, qala urida lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam jalabun فأعطاني دينارا فقال يا عروة ائت الجلبة واشتر لنا شاتا، ائت الجلبة واشتر لنا شاتا. حديث أخرجه البخاري برقم 3642. إذن يونغوني ما dalili za sunna katika kujuzisha wakala. Kadhalika pia kisa cha Abi Rafi fi tazawujihi sallallahu alayhi wa sallam Maimuna, hadithi mashuhur na maarufu kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam mwakilisha Abi Rafi, mwakilisha Abarafi, yani Abarafi Mtume wa sallam alimfanya Abarafi kuwa ni wakala wake katika ndoa ya Maimuna. Wazi ha? Naam. Hadithi ya Jabir, anasema Jabir, aradtu al-khuruja ila Khaybar, mimi nilisudia kutoka kwenda Khaybar. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, Tume sallallahu alayhi wa sallam akawa ameniambia, amesema, idha ataita wakili, ukienda huko kakutana na wakili wangu, fakhudh minhu 15 wasqan, chukua kutoka kwake yeye wasaq 15, chukua kutoka kwake yeye wasaq 15. Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuna mtu alimwakilisha huko na akawa na bidhaa yake, basi akawa amemtuma Jabir pale alipotaka kwenda Khaybar kwamba achukue kwa wakili wake au wakala wake wasaq 15 wa alwasaq 60 saa. Wasak moja ni pishi 60. Kwa hiyo wasak 10 ha ni pishi 600. 15 itakuwa ni pishi 900 na pishi moja ni kilo 2.5. 900 mara 2 moja 800. Sawa? Alafu ile nusu iliyobaki itakuwa ni kilo ngapi? Ha? 2,250. Na, 2,250 na 1,800. Na ile nusu itakuwa ni 450, maana ni 900 gawia kwa 2. 2,250. Kwa hiyo nibebe kilo zangu hizo 2,250 uniletee huku Madina. Sawa? Niletee huku Madina sababu utakutana na wakili wangu kule na wakala wangu kule. Wazi? Kwa hiyo inaonyesha kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwakilisha watu. Tumeona aliwakilisha Abarafi na akamwakilisha huyu bwana ambaye aliyekuwa ametumwa kwake Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiallahu ta'ala arda. Lakini pili, pia Jabir ibn Abdullah al-Ansari kwa ni wakala wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kumchukulia mzigo wake. Wazi? Jambo ambalo limethibiti kisheria katika kitabu, kadhalika limethibiti kisheria katika sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Nalala. Kadhalika hadith kutoka kwa Urwa ibn al-Jadd sema qala urida lin nabiy sallallahu alayhi wasallam jarabun fa atani dinaran fa qala ya urwa til jaraba fashtari lana sha. Tume alionyeshwa watu wenye kuja na bidhaa kutoka vijijini. Al-jalab ni mtu ambaye anayeleta bidhaa kutoka mashambani. Sasa mtume akaonyeshwa kabla hajafika, akamtuma mtume sallallahu alaihi wasallam Urwa. Sawa? Akampa pesa dinar na akamwambia, ewe Urwa, nenda kwa yule mwenye kuleta bidhaa na utununulie mbuzi. Nenda kwa yule ambaye anayeleta bidhaa, kifika huko tununulie mbuzi. Wazi ha? Huyo ni mtume sallallahu alayhi wasallam anamfanya Urwa ibn al-Jadd kuwa ni wakala wake katika kununua bidhaa. Na hii ni dalili katika sunna. Dalili ya mashru'iyyati al-wakala, pia kuna dalili ya ijma. Kuna dalili ya ijma. Ajma al-muslimuna ala jawazi al-wakalati fi al-jumla. Waislamu wamekubaliana kwa ijma juu ya jambo zima la kujuzu wakala katika ujumla. Yaani alhajata da'iyatun ilaiha, kwa sababu haja inapelekea kufanya hivyo. Fa innahu lamma kana la yumkinu likulli wahidin fi'lu kulli ma yahtaju ilayhi bi nafsihi da'atil hajatu ila mashru'iyyatiha. Asema fa innahu lamma kana la yumkinu likulli wahidin fi'lu kulli ma yahtaju aw ma yahtaju ilayhi bi nafsihi. Pale lipokuwa haiwezekani kwa kila mmoja kufanya kile ambacho anachokihitajia kwa nafsi yake, yani anachokihitaji mwenyewe. Wazi? Hii ndivyo ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyotuumba. Tajiri hawezi kusukuma mkokoteni wa gunia lake la mkaa atapeleka nyumbani. Watakuwepo wabebaji wa mkaa ule. Sawa? Na kupeleka wapi? Nyumbani. Kwa hiyo ilipokuwa haiwezekani, lazima patikane wawakilishi ni kuwawakilisha watu katika baadhi ya mambo. Kama singekuwa wakala unaruhusiwa, basi kila mtu angekuwa anahenyeka na mzigo wake. Na mtu angekuwa anahenyeka na jambo lake. Nataka wapangaji, basi watafute mwenyewe. Nataka wateja wa biashara fulani, watafute wenyewe. Mwenyewe. Nataka jambo fulani, tafute mwenyewe. Nataka kubeba kitu fulani, kibebe mwenyewe. Nataka kuozesha, basi hata kama uko wapi. Wazi? Hayo. Usafiri uje uozeshe mwenyewe wa hakadha. Au ukitaka kuoa, basi kama uko wapi, mbali kiasi gani, usubiri uje uoe wewe mwenyewe. Kwa hiyo sheria inaangalia masalih. Kulipokuwa haja inapelekea jambo hilo na kwamba watu hawezi kufanya yale wanayohitaji wao wenyewe katika wakati fulani, datil hajatu ila mashru'iyatiha. Haja ikawa imepelekea jambo hili kuwa katika sheria. Kwa ni jambo la kisheria, jambo linaloruhusiwa. Wazi? Kadhalika ametaja pia Sheikh Saleh bin Fawzan bin Abdullah al-Fawzan katika Mulakhas al-Fiqh, asema wa dhakara al-Muwaffaq. Ha? Muwaffaq man huwa? Ibn Qudama wa ghayruhu ijma' al-umma. Ghayruhu ijma' al-umma, ametaja yeye na wengine ijma' ya umma. Ala jawazi alwakalati fil jumla. Jawazi alwakalati fil jumla wal hajatu da'iyatun ilayha idh la yumkinu kullu ahadin fi'lu ma yahtaju aw ma yahtaju ilayhi bi nafsihi. Nafs al-kalam. Nafs al-kalam, eh? Ayo. Kamba Muwaffaq ibn Qudama na wengineo wametaja ijma'. Wamehadithia ijma' juu ya kujuzu wakala katika jumla. Kujuzu wakala katika jumla, yani bil jumla, kusema kauluhu bil jumla, kujuzu wakala bil jumla, maana yake tu kwamba tukisema wakala inajuzu, lakini lazima kuwe kumepatikana masharti, imeondoka viziwizi na kule kujuzu kwake. Yani tidaan kusema wakala jais, lakini kaif lazim tuangalie, je, anayewakilisha ni nani? Unaweza kumwakilisha kwenda kuoa mtoto ambaye hajabalehe? Kaifu? Ha? Inawezekana? Na katika taarifu tumesema sinabatun jaizi tasarruf mithlahu. Wewe unataka kuoa, si unakuwa mkubwa? Anayekuwakilisha lazima awe mfano wa wewe. Awe ni mtu ambaye aliyeruhusiwa kutumia, ha, kile ambacho unachomwakilisha, kama jinsi ambavyo wewe umeruhusiwa kutumia kila ambacho ulichokuwa unakimiliki au unachotaka kimiliki. Hadha wazi. Kwa hapa tunaona, tunaona kwamba haifai kumwakilisha majinun, mtu ambaye sio jaizu tasarruf. Haifai kumwakilisha mtu ambaye ni kafiri katika masala ambayo kafiri haijuzi kwake kuyafanya masala haya, kama vile haji. Faa mtu kumwakilisha katika haji, lakini awe jaizu tasarruf, maana awe Muislam, si kafiri. Kafiri haruhusiwi kuhiji. Wazi? Tunafahamiana? Na mambo ambayo yanafaa kumwakilisha mtu kama vile kwenda kutupa mawe kule Jamarati, huwezi kumwakilisha nani? Kafiri. Kwamba bwana wewe John, nenda kanitupie mawe. Wahakadha. Wanawake ni jamaa ma almuslimuna ala jawazi alwakalati fil jumla yani alhajatu da'iyatun ilayha fa innahu lamma kana la yumkin na kauli hi fa innahu lamma kana la yumkin hi ni ta'lilun lima sabaq ta'lilun lima sabaq ni kutaja sababu ya kile kilicho chotangulia yani kwa nini waislamu wote wamekubaliana juu ya kujuzu kwa wakala katika jumla yake kwa sababu ila ya kwanza kwa sababu haja inapelekea huko na ila ya pili ni kwa sababu gani kwa sababu watu walipokuwa kila mmoja hawezi kufanya jambo lake mwenyewe haja ikawa inapelekea watu wafanye uwakilishi katika mambo yao kwa sheria kwa sababu inatafuta wepesi basi kama meruhusu jambo hili kadhalika tahlil hii ndio ndani yake unapatikana dalili ya qiyas tahlil hii ndio ndani yake unapatikana nini dalili ya qiyas kwa pia na qiyas na yenyewe ni dalili ya kujuzu wakala dalili ya kujuzu wakala kwa sababu hii tahlil ni tahlil kutoka katika nini katika qiyas watu wanahitajia watu wa kuwasaidia mizigo watu wanahitajia watu wa kuwajengea nyumba tunahitajia watu wa kuwafanyia shughuli zao huko katika biashara zao sababu mtu hawezi kuwa tajiri tu kwamba shughuli zote ukafanya hata ukiwa na duka dogo tu la 25,000 unaweza ukahitajia hata mtu aweze kuangalizia hili kwazi kwa hapo tunapata kwamba dalila tu mashru'iyati alwakala alkitabu wasunna walijma walqiyas sawa na hadi ndio masadir tashri'i ndaman inda aljumhur hizi ndio masadir tashri'i inda aljumhur zabakia ni mukhtalafun fiha kama salih mursala sadd adh-dhara'i al-istishab amal ahli al-madina wa ghayriha Tumemaliza masala ya kwanza tunaingia kwenye masala ya pili. Wanasema watunzi Allah warham al-masala tsaniya shurutuha wal ahkamu al-mutaalliqatu biha. Ha? Sharti za wakala na hukumu ambazo zinazo endana sambamba na wakala. Sharti za wakala. Wakala ina sharti ngapi? Anasema yushtaratu fi kulli min alwakil walmuwakkil an yakuna jaizu tasarruf bimaana balighan aqilan rashidan. Sawa? Anasema ni sharti katika kwa huyu wakili na yule aliyewakilishwa au na yule ambaye anayewakilisha sawa wakili ndiye aliyewakilishwa mwakili yule ambaye aliyewakilisha na vile wakili wa kesi bana mimi na kesi yangu akili nimemweka wakili wakaltu wakilan mewakilisha wakili yeye atanisimamia kwa sababu yeye anajua mambo ya sheria zaidi kuliko mimi. Kwa ni sharti kwa kila mmoja miongoni mwa wakili na yule anayewakilisha ai yakuna jaizu tasarruf awe ni miongoni mwa watu ambao yanajuzu matendo yao kujifanyia wao wenyewe yanajuzu matendo yao kujifanyia wao wenyewe bimaana awe mtu aliyebalehe kwa sababu mtoto hayajuzi matendo yake kujifanyia yeye mwenyewe wazi aqilan kwa sababu majnun hayajuzi matendo yake kujifanyia yeye mwenyewe kadhalika rashidan mtu ambaye aliyekuwa na rushd aliyekuwa na ufahamu kwa sababu mtu aliyekuwa safihi mpumbavu hayajuzi matendo yake kujifanyia yeye mwenyewe. Wazi eh? Kwa hiyo wakili na mwakilishi na mwakilishaji wote wanatakiwa jaizu tasarufu. Sharti anatakiwa awe jaizu tasarufu. Ambapo neno jaizu tasarufu linakusanya haya mambo matatu. Albulughu wal aqlu wal rushdu. Wazi ya jamaa? Si Allah anasema katika surati Nisa wala tutu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama. Msiwape wapumbavu watu ambao sio rashidun, si watu wenye uongofu, watu wenye kuweza kuyatengeneza mambo yao. Siwape mali ambazo nyinyi Allah Subhanahu wa Ta'ala amekujalieni kuwa ninyi ndio wasimamizi wa mali hizo, kwa sababu hawa ni masufaha, sababu hawa hawawezi kuzihudumia hizo mali. Kiwapo mtakuwa mna wapo wazipoteze, halafu huenda baadaye wakakuwa kama watu wazima wakajuta wakaishi maisha ya shida. Sawa, na Allah akawaruhusu wasimamizi watumie zile mali katika haja zao zile za kawaida. Ha? Wala takuluha israfan wa bidara. Msifanye israfu katika kuzila. Tumie kidogo kiwango kile ambacho kinachofaa, na kingine muwawekee watakapokuwa na rushd itafaa kupewa mali zao. Hapo sasa itakuwa inajuzu kupewa. Kwa nini haijuzu? Kwa sababu sio katika watu ambao wanaofaa kutumia mali zao wao wenyewe. Unazostahili. Kuna wakala, miongoni mwa masharti ni hayo. Na thania, jambo la pili, tasihul wakalatu fi kulli ma tudkhiluhu niyaba. Kwamba wakala inasihi katika kila jambo ambalo linaruhusiwa kuingia ndani yake niyaba. Kalbai'i wa shira'i wa sa'iri al-uqud, kama vile kuuza na kununua na miamala mingine. Al-fusuh kadhalika na kuvunja, miamala ya kuvunja kama vile talak wal khulu na nini na kujivua. Sawa, inafaa mtu kumweka mwenzake amuuzie au amnunulie. Sawa, inafaa mtu kumweka mwenzake amuuzie au amnunulie. Kadhalika inafaa mtu kumweka mwenzake amuole au amuachie. Kiswahili wambe bala ena kwa mjangu wambe nimemuache na amuachie au amuachishie. Ya hala Kigoma, ni kumuachia au kumuachishia? Au kumuacha mke wake kwa niaba ya kumuacha mke wake. Yana inabidi ad-dawran alafu ad-dawran ashan an-nas yafahamuna kalamak, kwamba uzunguke walau watu kufahamu, kama vile kukopa na kukopesha. Ni nani alichukua pesa kutoka kwa mwenzake na nani alimpa mwenzake pesa? Unapotaka pesa kwa mwenzako ili umlipe baadaye, unakwenda wewe unakuwa umekopa au umekopesha? Tana fala ulama. Nakwenda kukopa na kwenda kukopesha. Wewe ndio umetoa na mkopesha mtu. Ha? Kukopesha unatoa. Kukopa unachukua wewe. Ala. Tabidi wakati mwingine tuwa tunatafuta na kamusi za lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo inajuzu kumwambia ya Muhammad, nenda kwa mke wangu. Sawa? Mwambie hivi, mimi nimewakilishwa na Zaid kuja kukuacha. Kwa nimekuacha nikiwa kama wakala wa Zaid, mume wako. Nimekuacha kuanzia leo wewe sio mke wake. Sawa eh? Na ndio inakuwa imekufa kuanzia siku hiyo. Kuanzia leo wewe sio mke wake. Nimekuacha wakala. Amewakilishwa. Hapo unaenda kumuuzia mtu biashara. Biashara ya ndugu yako. Unaenda kuuzia biashara hii ya fulani. Na unasema ndio nimeinunua. Biashara hiyo basi biashara inakuwa imekamilika. Naam. Ama mambo msingi sana ambayo tunayafanya kila siku za maisha yetu. Ah? Huenda tulikuwa tunakosea au tulikuwa tunapatia, lakini vyote kavikuwa. Kama tulikuwa tunakosea turekebishe, na kama tulikuwa tunapatia basi tuwe na uhakika kwamba jambo hili tunalipatia lipo kwenye kitabu na sunna na ijma na qiyas. Mtindo wa nguvu na mtindo wake ndio huu. Kwa sababu sura za utapeli unaokuja katika wakala, wizi unakuja katika wakala, mfano wake ni sura nyingi. Na huenda zinatokea kwa sababu ya watu kutokufahamu dini na kufahamu misingi hii ya muamala huwa wakala. Na al-fusuq at-talaq wal-khulu wal-khulu'. Khulu ni nini? Kujivua. Mwanamke sasa anajivua, anamwakilisha mwanamke mwenzake. Nenda kwa mume wangu, mume Muhammad, kuanzia leo mimi fulana binti fulani nimejivua. Kuanzia leo wewe sio mimi, sio yeye sio mke wako. Niwakilishwa kama nije nijivue kwa niaba yake. Kuanzia leo yeye si mke wako. Akisema hivyo basi tayari yule mwanamke anakuwa amejivua. Unasema wazee wa zamani Kiswahili nyama ya tembo. Ha? Msemo maarufu. Kiswahili nyama ya tembo. Sasa mambo kama haya utakuta sana katika farai. Eh. Abel. Eh. Sasa abel wakati mwingine mtu bibi yake mzaa baba yake anashindwa kumjua. Eh? Bibi yake mzaa baba yake mzaa mama yake pia anakuwa hamjui. Na uenda wako naye nyumbani. Lakini ni mistalahat ambazo mara nyingi katika lugha ya Kiswahili zinakuwa zina shida, lakini Waarabu wenyewe wanafahamu kama umu bil umu ni nani. Naam. Yaani mama baba wa mama. Mama baba wa mama. Hasa kadhalika tasihu fi kulli ma tudkhiluhu niyaba min al-ibadat. Pia inasihi katika kila ambacho inaingia ndani yake niaba katika ibada. Inasihi wakala. Mtabihu mai katika hiyo point. Inasihi wakala katika kila kitu ambacho inaingia niaba katika ibada. Ha? Kaikhraji zaka. Kutoa zaka ni ibada sio ibada? Ni ibada. Je, inaruhusiwa kumtuma fulani aende akakutolee zaka yako? Ndiyo inaruhusiwa. Wal kafara. Na kafara. Je, inaruhusiwa kumtuma fulani aende akakununulie mbuzi wa kafara? Ndiyo. Kama uko haji na sehemu zingine. Wan nadhir, na nadhiri. Je, inaruhusiwa mtu fulani kumwakilisha mtu fulani akakufanyia nadhiri yako? Ndiyo. Lakini ni katika zile nadhiri ambazo heshi tudikhiluhu niyaba, ikiwa ni nadhiri ya kuswali, ikiwa ni nadhiri ya koga janaba au haiz au nifasi, ha, katika yale mambo ambayo yanaruhusiwa kuweka nadhiri, katika yale mambo ambayo yanaruhusiwa kuweka nadhiri, kwa sababu nadhiri kishakuwa ya maasi hairuhusiwi kuitekeleza. Na ni ajabu mtu afanye nadhiri ya kuoga janaba aliyakuwa yeye ni wajibu kwake yeye kuoga janaba kila ambapo utakapokuwa imemjia hali hiyo. Ukipata kitu fulani utaoga janaba. Haiwezekani. Au nifasi au haid. Ha? Manake haiwezekani. Kama haiwezekani basi haifai yeye kufanya nadhiri ya aina hiyo. Man nadhara yuti Allah falyutihu, man nadhara an yasi Allah fala yasi. Na. والحج كذلك نحج ونحو ذلك فنوك. نمبر 3 لا تصح الوكاله فيما لا تدخله النيابه من حقوق الله تعالى. حيث الوكاله ketika mambo ambayo hayaingii ndani yake niaba, hayaingii ndani yake niaba katika haki za Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile tahara na masala. Jambo la nne, yamliku alwakil min atasarufi ma yaktadhihi idhnu almuwakkil, anamiliki wakil katika matumizi yale ambayo yanaendana na ile sambamba na ile idhini ya yule aliyomwakilisha, au ma taarafa alayhi nnas, au yale ambayo watu wameyazoea katika desturi zao. Mtu akikuwakilisha mathalan kwa ajili ya gari yangu mimi baki nayo kwa ndio wakala wa hii gari, eh, mimi nasafiri, ma taarafa alayhi nnas, basi ala lakali wewe unaiwasha na kuipigia, eh, sindio? Unazunguka nayo kidogo, nakwenda hapa na pale, ilibadi kwamba vizuri isiharibike, kwa kuangalia matumizi yale ambayo alikuwa yeye akitumia, au chini yake kidogo, ilibadi kwamba gari ile isiharibike, sababu gari kikaa bila matumizi wakati mwingine inaweza kupata na madhara. Wewe wakili unatakiwa uitumie matumizi yaliokuwa mazuri. Kwa maana hata kama hajakwambia kwamba uiendeshe, basi kuingurumisha kidogo, leta rifas, eh, ba karibu na ukuta, ukairudisha tena, kaileta ukairudisha, jais. Kuna watu wanafurahi hapa wanajua wakala. Chukua pikipiki nenda nayo kwenye hutuba, basi ile hutuba zinakuwa ni 10. Kuna hutuba ya msikitini na kuna hutuba ya mtaani. Ametoka hapa anakwenda hapa, anatoka hapa kwenda hapa, eh, naam. أو ما تعرف عليه الناس بشرط ألا يترتب على هذا الإذن ضرر بالموكل. ماذا؟ بشرط ألا يترتب على هذا الإذن. بشرط يترتب يسجك ونوما يهي إذني مزارة ويولي موكل. مك وكليشة شمو شامهيك وكليشة سمامية نبانغهي وكليشة سمامية شبرانغهيلي. ها؟ وكتمية بس وتمية بلا مزارة. Tena matumizi yao hayo sio yamevuka mipaka kiasi ambacho ada na desturi tukija tukiangalia sema hapa bwana alizidisha. Wazi, eh? La yasih lilwakil an yuwakkila ghayrahu illa idha ajaza lahu almuwakkil dhalik, au ajaza alwakilu anil amal kana la yuhsinu fayuwakkilu aminan yaqumu maqamahu fima wukila fi. Na sharti tano kwamba jambo la tano haiswihi kwa wakili haiwakila ghaira, wewe umewakilishwa na wewe unamwakilisha mwenzako. Haisi ila idha ajaza lahu almuwakkilu dhalika, isipokuwa yule aliyekuwakilisha akuruhusu kufanya hivyo. Kwa mimi nakuwakilisha jambo hili, wewe ukiwa na dharura basi utamwakilisha mwingine. Lakini kabla bado haja kuruhusu, inabidi ukiwa na dharura umpigie simu, mtafuti ili akupe idhini nyingine. Au ajaza alwakilu anil amal, au pale ambapo wakili atashindwa kufanyia kazi ile wakala yake aliyowakilishwa na mwakili. Au kana la yuhsinuhu, au akawa wakili hawezi kufanya kazi vizuri ile. Ha? Fayuwakilu aminan, basi hapa atamwakilisha mwingine, lakini kwa sharti yule ambaye anawakilishwa awe mwaminifu. Yakumu makamahu, atasimama sehemu yake. Fima ukila fihi, katika kile ambacho alichowakilishwa kwacho. Sawa eh? Tuwe makini hapo jamani eh? Kuna watu hawana tabia ya kuheshimu kile ambacho alichowakilishwa. Namwacha bwana simamia hapa markaz, wewe ndio kiongozi mkuu wa hawa wanafunzi wote. Kiongozi mkuu naye anaondoka, anamwachia mwanafunzi katika wale ambao waliambiwa wasimamie. Sasa wewe kiongozi unamwachia wanafunzi ambao aliambiwa wasimamie. Haya basi, inawezekana ikawa wewe huwezi ile kazi, umchague basi aliyokuwa nani, mwanafunzi mwenzako aliyokuwa amin, alikuwa mwaminifu katika ile kazi. Kwa sababu asipokuwa mwaminifu kazi ile itaharibika. Kisha wewe kiongozi mkuu ndiye ambaye utakayekuja kubeba ule mzigo wa yule ambaye ulimwachia. Adhala ya juzi. Sawa? Namba 6, alwakilu aminun fima wukila fi la yadhmanu illa idha farata au taadda. Wakili aliyewakilishwa katika jambo fulani ni mwaminifu, ameaminiwa katika kile ambacho alichowakilishwa ndani yake. Kwa maana hiyo basi, la yadhmanu, hatotoa dhamana, hatotoa dhamana katika kitu ambacho kitakachomharibikia yeye. Hatotoa dhamana katika kitu ambacho kitakachomharibikia yeye. Umepewa wakala kwenda kusimamia nyumba, wewe ni mwaminifu, nenda kaisimamia ile nyumba mpaka ishi. Ikiharibika mikononi mwako, sawa, labda kwa mafuriko ambayo hayakutoka kwa kwenye mikono yako, ama ni jambo tu ambalo limeletwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, au watu wamekuja majambazi na mabunduki wameiba baadhi ya vifaa, tayari wewe uliweka walinzi pale, uliweka kila kitu, sababu ambazo za kuhifadhi ile sehemu uliweka, wakawa wamekuja umeshinda wale majambazi wameiba, wewe hautotoa dhamana, kwa sababu vile vile ambavyo ingekuwa ni mali yako wewe mwenyewe, na wewe mwenyewe ndio umesimamia, kisha yakatokea yale ambayo yako nje ya uwezo wako, huwezi kumlaumu mtu. Wazi? Naam. Wahaka dhal wakil. Lakini atafanya kutoa dhamana idha farata, atakapofanya kusur. Ha? Idha kasara, atakapofanya kusur katika nini? Katika yale ambayo aliyowakilishwa nayo. Katika yale ambayo aliyowakilishwa kwayo. Ani wa hadha wala sah. Aliyowakilishwa nayo, aliyowakilishwa kwayo. Aliyowakilishwa kwayo. Wa fi lughati al-qalila aliyowakilishwa nayo jaiz. Kini lughati al-kathir ni lughati al-kathira, ni wengi ambao wanaosema aliyowakilishwa kwayo. Aliyowakilishwa kwa hayo mambo ambayo waliomwakilisha nayo. Ila idha farata, isokuwa atakapofanyaje, atakapofanya kusur au taadda, au atakapochupa mipaka. Taadda, atakapochupa mipaka, amewakilishwa ujenzi wa nyumba, ukatumia pesa kwa fujo, pesa zile zikaisha kama nyumba haijaisha, wewe umefanya huluu katika matumizi. Na haya yanatokea sana kwa wakandarasi eh? Mkubaliana mkataba na kuwakilisha, wewe simamia nyumba yangu hii kwa milioni 100 au milioni 600, nyumba haijaisha, wiring haijawekwa, hajaweka ceiling board, hajaweka nini, kaezeka tuna milango na kila kitu, pesa zimekwisha. Huyo anahesabika amefanya nini? Eh, amechukua mipaka katika matumizi. Mipaka katika matumizi. Kwa hiyo atakuwa ni dhamini katika lile jambo ambalo amefanya. Sawa? Mela. Jambo la saba, alwakala tu aqdun jais. Wakala ni akdi ambayo iliyojuzu. Akdi jais, akdi ambayo ni jais. Ni mafungamano ya muamala ambao unakubalika katika sheria. Mafungamano ya muamala ambao unakubalika katika sheria, sababu wakala lazima patikane wakili na nani? Na muwakili wafunge mkataba wao. Wazi? Wafunge mkataba wao, waandikiane kisha wakubaliane lile ambalo wanalo wakiana uwakili hapo au wakala hapo. Kwa baadaye waingie katika mkataba huo. Kwa hiyo ni akdun jais likulli min at-tarafaini fasu. Anaruhusiwa kila mmoja katika yale makundi mawili, baina al-wakil wal muwakkil, kuvunja mkataba huo. Baina al-wakil wal muwakkil, kuvunja mkataba huo. Wazi? Utakapokuwa bado haujakamilika. Ama ukiwa tayari mkataba utakuwa umeshakamilika, basi utavunjwa mkataba kwa kuzingatia ule mkataba. Wazi? Utavunjwa mkataba kwa kuzingatia ule ule mkataba. Naam. Namba 8 ambayo ni jambo la mwisho, tabtulul wakalatu bimauti ahadi at-tarafayn. Hawa nabatilika kwa wakala kwa kufa mmoja wa ncha mbili, ay taraf alwakil au taraf almuwakkil, au jununuhu, au kuwa na wenda wazimu, kupatwa na wenda wazimu moja katika ncha mbili, au fashuhu laha, au kuvunja huo wakala, au azluhu min qibali almuwakkil, au kujiengua kutoka kwenye upande wa yule ambaye aliyewakilisha, au alhajar alayhi lisafahihi, au kumzuia huyo ambaye ni wakil ambaye aliwakilishwa kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya upumbavu wake, kwa sababu ya safaha yake, kwamba ni mtu ambaye asiyejielewa, ambaye hawezi kutekeleza ile kazi vizuri na kutakikana, kwa sababu ana nao mina safaha au safa. Basi tukiona kwamba ihjar alayhi, mtu ambaye anazuiliwa kutumia mali zake, mtu huyo hawezi kutu, hawezi kufaa kuwa wakili. Kwa hiyo uwakala wakati huo huo uta utabatilika. Allahu a'lam. Sallallahu alayhi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.